1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 31 stycznia. Jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 80 milionów złotych na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zagrała po raz 29. To będzie mroźna noc. W południowych i wschodnich województwach Polski temperatura może spaść do minus 20 stopni. 5 tysięcy osób zatrzymanych w Rosji po demonstracjach w obronie lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Światełko do nieba rozbłysło na zakończenie 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do tej pory zebrano ponad 81 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Dzięki wielkie za to nasze narodowe, orkiestrowe, pospolite ruszenie. My zrobimy wszystko, by efekty tego grania jak najszybciej zamienić w sprzęt i działania, które ratują zdrowie i życie Polaków. Razem jesteśmy niesamowicie skuteczni, niesamowicie silni, napisał dyrygent Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Jerzy Owsiak. W zbiórce w wielu miastach Polski uczestniczyło prawie 120 tysięcy wolontariuszy. Zarejestrowano także 79 sztabów biorących udział w kweście za granicą, m.in. z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec, Tanzanii, Australii, Norwegii, Meksyku, Indonezji, Singapuru, Japonii, a także z polskiej stacji polarnej Hornsund. Początkowo 29. finał był zaplanowany na 10 stycznia. Przełożono go jednak w związku z epidemią koronawirusa. A ostatniej doby testy potwierdziły 4706 zakażeń. Zmarło 98 osób. Najwięcej zakażeń odnotowano na Mazowszu i w Małopolsce. Wirusolog profesor Włodzimierz Gut mówił w Polskim Radiu 24, że o tym, czy wirus się rozprzestrzenia, nie decyduje jego wariant, ale nasze zachowanie. Ekspert dodał, że dostępne szczepionki działają na mutacje koronawirusa. Dotychczasowe dane wskazują, że szczepionka chroni przed wszystkimi wariantami, to raz. A dwa, cóż, o tym, czy wirus się szerzy, nie decyduje wariant, tylko nasze zachowanie. Wirus się szerzy w kontaktach międzyludzkich i jeżeli my sobie pozwolimy na luz, to on z tego skorzysta. W Polsce wykonano do tej pory prawie 1 157 000 szczepień przeciw COVID-19. Minus 20 stopni mogą pokazać miejscami tej nocy termometry. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym mrozem w południowych i wschodnich województwach. Alerty pierwszego stopnia wydał dla województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego. Obejmują też części województw podlaskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Ostrzeżenia te obowiązują od tego wieczora do wtorku rano. Temperatura w tych regionach może spaść do minus 20 stopni. Synoptycy ostrzegają też przed silnymi mrozami w części Mazowsza i Lubelszczyzny. W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura minimalna wyniesie tam minus 15 stopni. IMGW wydał też alert przed intensywnymi opadami śniegu w województwie pomorskim. W ponad 100 miastach Rosji demonstrowano w obronie Aleksieja Nawalnego. Policja zatrzymała blisko 5 tysięcy osób, w tym kilkudziesięciu dziennikarzy niezależnych mediów. Komentatorzy zwracają uwagę, że w azjatyckich regionach Rosji protesty ze względu na silne mrozy miały charakter happeningów. Natomiast w europejskiej części kraju, szczególnie w Moskwie i Petersburgu, były liczniejsze niż ubiegłotygodniowe. Rosyjscy politolodzy w wywiadach dla niezależnych mediów podkreślają masowy charakter protestów. Opozycjonista Ilja Jaszyn stwierdził, że policyjne metody dialogu władzy ze społeczeństwem powodują coraz większe rozdrażnienie wśród ludzi. Politolog Stanisław Białkowski podkreślił, że dobiegł końca proces formowania się dwubiegunowej Rosji, w której jest Putin i Nawalny i nie ma już więcej nikogo w rosyjskiej polityce. Świadkowie protestów podkreślają brutalność rosyjskiej policji. Liczne filmy i zdjęcia opublikowane w internecie pokazują, jak funkcjonariusze szarpią i biją zatrzymanych. Poszkodowani twierdzą, że używano wobec nich pałek, paralizatorów i gazów łzawiących. Zdaniem obrońców praw człowieka to największa fala represji wobec rosyjskiej opozycji w ostatnim dwudziestoleciu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Serwis sportowy, Dariusz Urbanowicz. Legia Warszawa chyba jeszcze nie przyzwyczaiła się do polskich chłodów, a głowy zawodników pozostały na zgrupowaniu w dalekim Dubaju. Dziś wieczorem w Bielsku Białej to Beniaminek pod Beskidzie było rzucane na pożarcie mistrzowi Polski, ale tym razem to ostatnia drużyna w tabeli zwyciężyła 1-0. Przesądzającego gola na początku drugiej połowy zdobył Rafał Janicki, który wykorzystał zamieszanie po rzucie rożnym. Warto wspomnieć, że ostatni mecz przed przerwą zimową wojskowi również przegrali z drużyną z dołu tabeli, Stalą Mielec. Na pierwszym miejscu w Ekstraklasie plasuje się Pogoń Szczecin, 2 punkty przed Legią. Wielkie emocje towarzyszyły też pościgowi Piasta Gliwice za Wisłą Kraków. Przy Reymonta już po 21 minutach było 3-0 po golach Sadloka, Burligi i Brauna. Jednak jeszcze w pierwszej połowie Piastunki złapały kontakt i zrobiło się 3-2 dzięki Świerczokowi i Steczykowi. W drugiej części spotkania, jeszcze w 90 minucie, z 3 punktów mogła cieszyć się Wisła, lecz w tej chwili wyrównał Świerczok z karnego, a w doliczonym czasie gry na 4-3 Piasta wyprowadził Wida. Nieprawdopodobny mecz, coś niesamowitego. Pierwszy raz w mojej karierze trenerskiej czy zawodniczej uczestniczyłem w takim meczu, gdzie przegrywaliśmy 3-0 i wygraliśmy 4-3. Oczywiście szacunek dla drużyny, że przy stanie 3-0 potrafiła się podnieść i wziąć sprawy w swoje ręce. Natomiast na pewno będziemy analizować, co było przyczyną tego, że po 20 minutach przegrywaliśmy 2-0. W drugiej połowie pokazaliśmy już tego prawdziwego Piasta i takie mecze, takie punkty są wyjątkowe. Tym bardziej się cieszymy. To oczywiście był trener Piasta Waldemar Fornalik. Piotr Żyła, drugi w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen. Wygrał Norweg Granerud. Na podium za to nie zmieścił się Klemens Murańka, który był 4., a wyprzedził go Niemiec Eisenbichler. Dawid Kubacki był 10., 18. Jakub Wolny, 21. Andrzej Stękała, a dopiero 27. Kamil Stoch. Za oceanem dzisiaj odbywa się Pro Bowl. To mecz gwiazd Ligi NFL. Rozgrywany jest zawsze na tydzień przed wielkim Super Bowl. W tym roku, ze względu na pandemię, będzie to wydarzenie inne niż wszystkie, o czym Jan Pachlowski. Pro Bowl to najlepiej oglądana pozycja ze wszystkich pokazywanych w dzień jego rozgrywania w amerykańskiej telewizji. To może trochę dziwić, bo zawodnicy unikają tego spotkania jak ognia. Często wymyślają przeróżne kontuzje, żeby tylko nie trzeba było stawić się na tym spotkaniu. Więc najczęściej oglądamy w Pro Bowl najbardziej obiecujących młodych graczy Ligi NFL futbolu amerykańskiego. W dobie pandemii to będzie jednak wyjątkowe wydarzenie, podkreśla znawca futbolu amerykańskiego dziennikarz Dziennika Związkowego z Chicago Łukasz Dudka. Tego meczu po prostu nie będzie. Zamiast tego NFL zafunduje swoim kibicom mecz w grę komputerową Madden NFL 2021, w którym zagrają byli zawodnicy NFL, zagrają celebryci, no i kilku graczy, którzy w tej chwili znajdują się w aktywnych składach ligi. Prognozuje się, że wydarzenie to przed szklany ekran przyciągnie kilka milionów widzów. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W sporcie za 2 godziny o bardzo wysokich skokach o tyczce. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i może padać śnieg. W pozostałej części kraju bezchmurnie. Gdzieniegdzie marznące mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od minus 20 stopni na terenach podgórskich, minus 18, minus 16 na południu i wschodzie, do minus 12 w centrum i minus 5 na Pomorzu. Cieplej nad morzem, około minus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. No, super. Ty, patrz, patrz, jest też akcja, im więcej, tym taniej. I piąty produkt 99% taniej. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Taniej nawet do 80%. Lub im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Hej, mamo. Cześć, córciu. Widać, że sytuacja ciągle jest trudna. Mam nadzieję, że dbasz o odporność. Pewnie. Jak co roku o tej porze uzupełniam witaminę C i rutozy. Mamo, kiedyś to może wystarczało, ale ten rok jest zupełnie inny. Tym razem kup Rutina C Max D3. Rutina C Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyt, ale także cynk, selen i aż 2000 jednostek witaminy D3, kluczowej dla wsparcia odporności. Masz rację. To nie czas na utarte schematy. Kupię Rutina C Max D3. Suplement diety Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 9 minut po 21 na trójkowym zegarze. Zapraszamy na ciemną stronę mocy. Zza konsolety Michał Jakubik, zza mikrofonu Aleksandra Kaczkowska. Mówimy dobry wieczór. 691 wydanie audycji Ciemna Strona Mocy. No, kończymy styczeń, 31 dzień stycznia dzisiaj, czyli jutro słyszymy się już w lutym. Po zeszłotygodniowym naszym ciemnostronomocnym spotkaniu, w którym godzina była, jeżeli chodzi o kącik Wikinga i grało nam pięknie folkowo, wardrunowo, pomyślałam, że troszkę odskoczymy od tej szufladki i nasze dzisiejsze spotkanie stricte z jednej jedynej czyni tej elektronicznej, ale jakże szerokiej. Falling, falling, falling. Och, jedyny w swoim rodzaju, prawda? Takie dzisiaj z tej właśnie szufladki. To już Państwo się mogą domyślać, jak będzie brzmieć 691 wydanie Ciemnej Strony Mocy aż do północy. I proszę się spodziewać też z tejże szufladki niespodzianki w trzeciej godzinie naszego spotkania. Zabiorę Państwa znowu na koncert. A dlaczego by nie? Ciągle nam tych koncertów tak bardzo brakuje. Nie, nie będzie to koncert Olafura Arnaldsa. To informacja dla tych, którzy są zebrani na twarzy książce. Tam grupa, tam strona, zapraszam ciepło, przyczajona w eterze i Ciemna Strona Mocy w Trójce, tam się zbieramy, tam się witamy. Tam również profil Polskiego Radia Programu Trzeciego. No i adres mailowy bez zmian, csm@polskieradio.pl. Wczoraj dotarła do nas wszystkich smutna wiadomość. Wczoraj odeszła Sophie. W wieku 34 lat, w co wierzyć się naprawdę nie chcę, bo to dopiero co wschodząca tak naprawdę gwiazda ze Szkocji odeszła w Atenach. My face is the front of shop. My face is the real shop front. My shop is the face I front. I'm real when I shop my face. Shop is the fix I feel. W swoim koncie miała dwa albumy, Product wydany w 2015 i Oil of Every Pearls and Insights z 2018 roku. Sophie, która odeszła niestety wczoraj. Pitchfork nazwał ją dzisiaj wschodzącą gwiazdą modelującą muzykę elektroniczną i scenę muzyki elektronicznej i awangard popu. No i chyba bardzo słusznie. Wielu artystów, o czym państwo mogą nie wiedzieć, korzystało z jej usługi, z jej talentu, bo nie tylko śpiewała, ale też pisała teksty, pisała muzykę, była DJ-em, była producentem. Pożegnaliśmy Sophie wczoraj. Dziś w związku z tym właśnie z tej, a nie z innej szufladki, chociaż tak ciężko jak przed momentem, to nie będzie, bo Sophie mało kto dorównywał. Desert, a man. sailed in silence. I was so wrong. Shame made it true. I knew nothing. My eyes failed to ruin her illuminated reflection. Do ostatniego prawie zniekształcenia to arka. Oczywiście z ostatniego albumu Kick Eye i razem z Björk ten utwór nagrany. Prawda, że pięknie Arka z Björk w Afterwards brzmią. No i z tej samej szufladki, jak mówiłam, tylko w tej chwili zostajemy. James Blake. Taki tytuł tego utworu i to ten rozpoznawalny bardzo głos poza Jamesem Blake'iem to oczywiście Moses Sumney, do którego muzyki może jeszcze dzisiaj wrócimy. Do Jamesa Blake'a nawet na pewno, a razem z nimi jeszcze Metro Boomin. To wszystko z albumu z 2019 roku Assume Form. Słyszałam, że pieruńsko-mroźny wieczór dzisiaj Paweł napisał. No zdecydowanie pieruńsko. Mam nadzieję, że muzyka i między innymi Sunlux Państwa rozgrzeje. Thank you.

Czy było słychać, ale nie zauważyłam. Musiałam założyć słuchawki. Pięknie nam Sonlux zagrał. Sonlux Aquatic. Trzy utwory Sonluxa na dziś wybrane. Tak powolutku, spokojnie do tego mrozu za oknem, żeby ciepło było. A teraz świeżusieńko, naprawdę bardzo świeżusieńko. Nowa arka. Nowa arka, tak. Madre. Razem z Oliwierem Coatesem. Madre. Madre madre mía, martillazos se escuchaban por los pasillos. Madre mía, enfrentemos a los hechos. Madre mía, Madre mía, Muszę powiedzieć, że od utworu Piel czekałam na takie kompozycje Arki, czyli Aleksandry Garcia. Cztery przepiękne nowe kompozycje, Madre, Madre Violo, Madre a cappella i Violo na nowym maxi singlu, który dopiero co został wydany 22 stycznia. I Madre z przepiękną tą wiolonczelą, którą Państwo przed momentem słyszeli z Oliwierem Coatesem, otwiera ten maxi singiel. Utwór pojawił się, jeżeli ktoś śledzi serial Euforia, to między innymi tam. A Aparata Goodbye, no tak, to fani Dark już od razu rozpoznają ten utwór. Aparat i Dark doprowadzi nas i Goodbye doprowadzi nas do 22. For me, the ever.